Program Trzeci Polskiego Radia, 10 listopada jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. Mamy do czynienia z coraz mniejszymi wzrostami zakażeń, mówi minister zdrowia. Watykan opublikował raport dotyczący Theodora McCarricka, kardynała wyrzuconego ze stanu duchownego z powodu pedofilii. Roman Dmowski, patronem dworca kolejowego Warszawa Wschodnia. Powoli zbliżamy się do stabilizacji liczby zachorowań. Dziś potwierdzono prawie 25,5 tysiąca nowych zakażeń, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski dodaje, że mamy do czynienia z coraz mniejszymi wzrostami zakażeń. Powoli zbliżamy się do realizacji takiej ścieżki stabilizacji liczby zachorowań. Proszę pamiętać, że ta stabilizacja, o ile możemy to traktować jako taką informację pozytywną, no jednak następuje przy bardzo dużej liczbie zachorowań, bo cały czas mamy ten przedział 25-30 tysięcy, który właśnie identyfikowałem jako przedział, w którym ta stabilizacja nastąpi. Minister Niedzielski mówi, że coraz mniej zleceń na testy wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Od zeszłego tygodnia mamy stopniowe obniżenie liczby zleceń, a przypominam, że te zlecenia, które wystawiają lekarze rodzinni, są zawsze oparte na diagnozie, na rozpoznaniu objawów i to one są przesłankami do wystawiania zleceń. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad 590 tysięcy zakażeń koronawirusem. Watykan opublikował raport Sekretariatu Stanu dotyczący Theodora McCarricka, amerykańskiego kardynała, który w ubiegłym roku został definitywnie wydalony ze stanu duchownego z powodu pedofilii. Opracowanie raportu zlecił papież Franciszek. Prace nad dokumentem liczącym blisko 450 stron trwały 2 lata. Z raportu wynika, że pierwsze anonimowe oskarżenia pod adresem Theodora McCarricka o nadużycia seksualne pojawiły się w połowie lat 90. Przed mianowaniem go arcybiskupem Waszyngtonu w roku 2000 papież Jan Paweł II zlecił nuncjuszowi przeprowadzenie w tej sprawie śledztwa. 3 z 4 konsultowanych amerykańskich biskupów stwierdziło, że anonimowe zarzuty wobec Theodora McCarricka są nieprzekonywujące, świadomie wprowadzając Jana Pawła II w błąd. Dopiero w 2017 roku pojawiło się pierwsze konkretne oskarżenie o pedofilię ze strony jednej z ofiar kardynała McCarricka. Został on wtedy pozbawiony godności kardynalskiej i wydalony ze stanu duchownego. Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, przyznał, że w sprawie Theodora McCarricka popełniono wiele błędów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Roman Dmowski został patronem dworca Warszawa Wschodnia. W uroczystości wzięli udział m.in. wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, a także prezes PKP. Inicjatorem nadania imienia jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodu imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Jak mówił minister Jarosław Sellin, to kolejny etap upamiętniania słynnych Polaków. Pomnik socjalisty Ignacego Daszyńskiego i pomnik wybitnego działacza chrześcijańsko-demokratycznego Wojciecha Korfantego. Ale powołaliśmy też niecały rok temu Instytut Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Roman Dmowski nie jest pierwszym patronem polskich dworców. Kilka lat temu patronem dworca Warszawa Centralna został kompozytor Stanisław Moniuszko. W Zabrzu powstaje mural z Wojciechem Korfantym pochłaniający zanieczyszczenia powietrza. Postać bohatera zostanie uwieczniona na muralu zlokalizowanym na ścianie kamienicy przy ulicy Bolesława Walek-Walewskiego. Rzecznik prasowy Tauron Polska Energia Łukasz Zimnoch podkreśla, że jest to pierwszy na Śląsku mural o takich właściwościach. Zastosowana w Zabrzu farba antysmogowa nie tylko neutralizuje tlenki azotu, również zmniejsza zanieczyszczenie powietrza formaldehydem oraz zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni na powłoce. Metr kwadratowy ściany pomalowanej tą farbą redukuje o 44 mg tlenków azotu dziennie. Można go porównać z jednym dorosłym drzewem. Wiosną w sąsiedztwie muralu z inicjatywy Taurona pojawi się niewielki skwer. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. Jest bardzo dobra gra? Są zaszczyty. Robert Lewandowski został uznany za najlepszego piłkarza sezonu na świecie w plebiscycie w specjalistycznym serwisie piłkarskim Gol.com. Polak wyprzedził Belga Kevina De Bruyne i Argentyńczyka Lionela Messiego. Przedwczoraj grał ligowy mecz, dziś już jest zakażony. Kacper Skibicki z Legii Warszawa miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. W Legii pewnie atmosfera zgęstniała, być może w Lechu, z którym grała Legia, też. COVID-19 wykryto także u 3 członków sztabu szkoleniowego Legii, którzy również przebywać będą, podobnie jak piłkarz, w izolacji. Jutro piłkarze reprezentacji zagrają towarzysko z Ukrainą, z którą bilans mamy remisowy. Polska wygrała 3 razy, Ukraina 3 razy i 2 razy był remis. Mecz w Chorzowie będzie 22. występem reprezentacji pod wodzą trenera Brzęczka. Jak na razie było 11 zwycięstw i po 5 remisów i porażek. Wszyscy piłkarze reprezentacji Polski, to jest pozytywna wiadomość, mieli negatywne wyniki testów na koronawirusa, więc można skupić się na przygotowaniu do jutrzejszego meczu. Podnoszenie ciężarów nie jest obecnie zagrożone wykluczeniem z rodziny olimpijskiej podczas igrzysk w Paryżu w 2024 roku, uważa prezes Stowarzyszenia Letnich Międzynarodowych Federacji Olimpijskich. A takie było słychać plotki. Zwrócono jednak uwagę Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów, by szybko rozwiązała problemy dyscypliny, szczególnie te dotyczące dopingu. Europejska Federacja Lekkoatletyczna rozstrzygnie dziś, kto zorganizuje Mistrzostwa Europy w 2024 roku. Są już tylko 2 kandydatury, Rzym i Katowice. Jeżeli się uda, zawody zostaną zorganizowane na Stadionie Śląskim w Chorzowie, mówi dyrektor do spraw międzynarodowych w PESLA Piotr Długosielski. Wyrównane są obie kandydatury. Każdy ma jakieś słabsze, każdy ma trochę mocniejsze punkty. To się licytujemy. Też dostaliśmy takie informacje od komisji ewaluacyjnej, która jakby ocenia i wystawia, że tak powiem, punkty w poszczególnych obszarach. To też nam powiedziano, że jest bardzo, bardzo blisko, jest to bardzo wyrównane. To jakaś, wydaje mi się, logiczna całość i układa się w strategię, żeby na końcu pewnego etapu zorganizować najważniejszą imprezę. W tej części Europy nie odbyły się nigdy mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Dużo dziś chmur na niebie, zachmurzenie przeważnie duże i miejscami opady słabego deszczu lub mrzawki. Jedynie na północnym wschodzie kraju oraz w górach pogoda trochę lepsza. Wieczór i noc będą wyglądać podobnie, żeby nie powiedzieć wręcz bliźniaczo do dzisiejszego dnia. Miejscami tylko dojdą mgły ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Kierowcy proszę uważać. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na północnym wschodzie do plus 3-4 w głębi kraju i 6 nad morzem. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. 7,5 minuty po godzinie 17. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Anna Regulska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19. Trójka. Program trzeci. Coming to grupa Royal Blood. 14,5 minuty po godzinie 17, 22 i 7 trójek w sprawie jesieni na drogach. Są takie miejsca miasta, gdzie przejście jest mało oświetlone. Naprawdę kierowca w ostatniej chwili, typu 30-40 metrów widzi pieszego, który się jest ciemno ubrany i się zjawia na przejściu dla pieszych. I święte przekonanie o prawie pierwszeństwa naprawdę niewiele to zmienia. Kierowca pójdzie do więzienia, a pieszy w najlepszym wypadku będzie inwalidą. Apelujemy o ten rozsądek na drodze bez względu na to, po której stronie krawężnika się państwo znajdują. I o światła, i o odblaski również. 22 i 7 trójek, Marek Zalewski przy naszym redakcyjnym telefonie. A my teraz przenosimy się z dróg na nieco inne szlaki. W autobusie czy tramwaju taka rzecz to coś oczywistego. Pasażer macha ręką z przystanku lub wciska przycisk w pojeździe, ale w pociągu przystanki na żądanie. Okazuje się, że jednak to możliwe. Od grudnia takie rozwiązanie zostanie wprowadzone w 20 miejscowościach na Dolnym Śląsku. Od następnego rozkładu jazdy mają się pojawić w Polsce 22 przystanki kolejowe na żądanie. Mają Państwo pomysł w ogóle, jak to będzie działać? Jeżeli są przystanki autobusowe na żądanie, to trzeba po prostu dać sygnał, że chce się jechać. Może ktoś stoi na peronie, no po prostu zasygnalizować, że chce, żeby pociąg się zatrzymał? Aby skorzystać z przystanku na żądanie, wystarczy powiadomić o tym drużynę konduktorską w przypadku, kiedy zamierzamy z pociągu wysiąść. Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. Jeśli chcemy zatrzymać skład, będąc na peronie, musimy stanąć w takim miejscu, by widział nas maszynista. Takie miejsca będą oznaczone specjalnymi piktogramami. Przystanki na żądanie działają w takim trybie w ciągu dnia, przy dobrych warunkach atmosferycznych. W nocy i w przypadku złej pogody pociągi i tak zatrzymają się na tych stacjach. Na wielu stacjach pociągi zatrzymują się zbędnie, totalnie, tak? To są przystanki w środku lasu. To też przyspieszy troszeczkę podróż pociągiem, dlatego że nie będzie się w tym momencie zatrzymywał na każdej stacji, tylko na tych, na których będzie to wymagane przez pasażerów. Na przystanku Krzyżowa od momentu wprowadzenia nowego systemu pociągi zatrzymały się na żądanie w przypadku 31% wszystkich przejazdów. W Nowej Wsi Legnickiej zaledwie w przypadku 14%. Pilotaż potwierdził tylko, że bardzo znikomy ruch pasażerski na początkowo wskazanych przez nas przystankach w Nowej Wsi Legnickiej i Krzyżowej generuje niewielką liczbę zatrzymań, dzięki czemu pociągi jeżdżą szybciej i płynniej. Jeżeli mówimy o jakimś przyspieszeniu, to nie możemy tutaj mówić o tym, że ten pociąg przyjedzie 10% szybciej niż do tej pory. Bardziej chodzi tutaj o płynność jazdy i to, że ten pojazd po prostu się nie zatrzymuje co rusz. Aleksander Kierecki, redaktor naczelny portalu transinfo.pl. Rozkład jazdy jest stały. Jeżeli dany przystanek pozwoli mu zaoszczędzić minutę, to on dłużej na kolejnym przystanku poczeka. Głównym celem jest optymalizacja kosztów. Tutaj główne zalety tego rozwiązania to pozytywnie odbijają się na budżecie przewoźnika. Przewoźnika, którego zatrzymanie na stacji za każdym razem kosztuje 50 zł. Przystanki na żądanie chcą też wprowadzić Koleje Śląskie, na razie na stacjach Zabrzeg oraz Dąbrowa Górnicza Pogoria. Na żądanie stanął Paweł Turski. Zapraszamy do reklamy. Potrzebujesz sprzętu na szybko? Zamawiaj szybko i wygodnie na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Dostarczymy do domu. Oferujemy też tysiące punktów odbioru w całej Polsce. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ich naturalnym środowiskiem jest morskość. Najbardziej lubią wolność i dzikość. Cenimy je za bliskość oraz świeżość. Dzięki pracy ludzi, dla których morze to miłość. Gwarantują nam jakość. A ich różnorodność daje nam sytość i witalność. Naturalnie bałtyckie. Ryby pełne wartości. www.naturalniebałtyckie.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Witamy w programie Biznes i Ty. Czas poruszyć temat firmowych oszczędności. Dla przykładu, szukamy opcji poszerzenia floty o modele dostawcze. Serce woła od ręki. Głowa mówi, ale z korzystnym rabatem. W skrócie, tylko mocna oferta. Dokładnie taka jak mocna wyprzedaż Forda 2020. Dostawcze modele Forda teraz z rabatem do 38 tysięcy złotych. No i to jest, proszę Państwa, biznes. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. Żegnamy reklamy. całym piekło. Coś wyło tam wściekło, lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Ja był ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nie Boże i nie ma dziewczyny. Ci z nieba przez lufcik wrzucili mi haczyk, że byłby etacik, może mały fiacik, lecz mają warunek. I problem w tym, że muszę być dobry, tylko nie wiem w czym. Zresztą gdzie tam ja i duchowi atleci, a w delegacji zwykle tęsknię do dzieci. Poza tym brak w niebie sieci. Nie mają tam sieci, a wielcy profeci w wiekle. Jakoś tak se do nieba dziękuję, nie trzeba. Co myślę, po środku mamy, tu jest jaką mamy, tu mamy w piekle. Jakoś tak se do nieba dziękuję, nie trzeba. Co myślę, po środku mamy, tu jest jaką mamy, tu mamy. Raz i dwa, dwa i raz, i raz, i dwa, dwa i raz, i raz, i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz, na dole wśród smoły, nie staluchy i pierdoły. Na górze Jezusy i ich Lizusy. Tu jesteśmy wolni, tu nie mamy zwierzchnika, za to mamy kobiety, a kobiety są pycha. Raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz. To ci tata kupi. Locze w Trójce. 24 minuty po godzinie 17. W opiekę nad chorymi na COVID-19 włączają się uzdrowiska. Zwłaszcza takimi, którzy pokonali koronawirusa, ale nadal potrzebują fachowej opieki. Między innymi na Łęczów. Za chwilę ruszy tam nowe izolatorium. W przyszłym tygodniu kolejowy szpital uzdrowiskowy ma być gotowy na przyjęcie pacjentów covidowych, na tak zwane doleczanie. Chcemy się na coś przydać, mówi kierownik działu fizjoterapii Zakładu Leczniczego Uzdrowisko na Łęczów Marcin Trębowicz. Uważamy jako zakład leczniczy, który jest od wielu, wielu lat związany z całościowo z opieką zdrowotną, że uzdrowiska muszą się włączyć w wspomaganie szpitali wielospecjalistycznych i jednoimiennych, dlatego że no, z tego co widzimy, co się dzieje w Polsce, ilość zakażeń znacznie wzrasta i ta opieka dla pacjentów, którzy przechodzą w sposób bardziej łagodny, z mniejszymi powikłaniami, może być zapewniona w ramach obiektów uzdrowiskowych. No ludzie to różnie to rozumieją, jedni lepiej, drugi gorzej. Mnie tam bez różnicy. No trzeba w końcu gdzieś trudzić. Ludziom dać to szansę, żeby przetrwali to najgorsze. A tu obiekty stoją puste teraz. No, tak, akurat już nie ma, powjeżdżali. To jednak, żeby to nie poszło na marne to grzanie, to ludzi trzeba przechować. Wiesław Pordyka, burmistrz Nałęczowa. Ta infrastruktura turystyczno-uzdrowiskowa, którą mamy w Nałęczowie, czyli zaplecze hotelowe, gastronomiczne, też medyczne, bo przecież w obiektach sanatoryjnych są i służby medyczne, i oddziały intensywnej opieki kardiologicznej. Stwarzają warunki do tego, żeby przyjmować tutaj pacjentów. No szkoda, że są to tylko pacjenci covidowi, a nie też tradycyjni kuracjusze, którzy zawsze licznie też o tej porze do Nałęczowa przyjeżdżali. Jerzy Wawerek, Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów, dyrektor. Tu wszyscy pacjenci będą kierowani już ze szpitali z wynikiem pozytywnym na doleczenie. Czyli będziemy mieli takich pacjentów po 8, może 9 dniu, gdzie lepiej się czują i my będziemy dalej ten proces kontynuować leczenia. Mamy zapewnione 150, może 160 nawet koncentratorów tlenu, także gdyby taki pacjent potrzebował, to każdy będzie mógł być podłączony. Mamy oddzielną kuchnię, mamy też rehabilitantów, których też byśmy chcieli gdzieś włączyć do pomocy. Wiosną również w Nałęczowie funkcjonowało izolatorium i tutaj sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. I podobnie po wznowieniu działalności uzdrowisk, reżim sanitarny, który został przyjęty we wszystkich obiektach, spowodował, że kuracjusze mogli w bezpieczny sposób swoje pobyty w Nałęczowie realizować. Personel mamy infrastrukturę i możemy podjąć się takiej funkcji właśnie doleczania tych pacjentów, którzy nie wymagają leżenia pod respiratorami, bo do nas tacy nie będą kierowani. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy ma udostępnić kolejne 160 łóżek. A tematem zajął się Łukasz Grabczak. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 3 minuty będzie 17:30. Better. I don't love.

Trójka. Program trzeci. Miał niewiele lat, gdy wyruszył świat, chciał grać. To był rock and roll. Kochał ostry czad, gitarowy blask z baśni za siedmiu mórz. Gotów wierzyć każdy cud, nie straszył mu trud walki, tej walki o byt. Przyjaciół miał, jakoś wolał być sam. Kusił go włóczęgi los. Tyle sobą miał nasz bohater kolorowych pism. Tyle sobą miał nasz bohater kolorowych pism. Czuł, że coś nie tak, pokoju czyniąc znak. Znikał gdzieś, jak suszył muzy. Gwiazdoroka chciał być i szybko żyć. Narkotyki brał i znał łatwy seks. Z bardzo wielu bzdur wybudował mur. Szereg ludzi cynicznie się śmiał. Gitarowe riffy kradł, znał go cały kraj i wielbił go tłum. Tyle sobą miał nasz bohater kolorowych pism. Tyle sobą miał nasz bohater kolorowych pism. Masz pan i blicht wszystkiego w brud. Wszystko ma swój kres, sława to niewierny pies cyrografu, czarny sól. W towarzystwie płyt wspomina swój mit na samym dnie. Pewnego dnia tysiąc grzybów zjadł i wpadł w nieodwracalny szał. Wow, wow, wow. Tyle sobą miał nasz bohater kolorowych pism. Tyle sobą miał nasz bohater kolorowych pism. Złota Płyca i Muniek Staszczyk. Za 19 minut godzina 18. Proszę Państwa, trochę dziwna sytuacja, bo z jednej strony szkoły jazdy narzekają na brak chętnych, a mimo to w ośrodkach ruchu drogowego kolejki do egzaminów. Tak jest na przykład w Lublinie. Niemal miesiąc trzeba tam czekać na egzamin praktyczny na kategorię B. Główny powód to oczywiście pandemia i braki kadrowe. W ubiegłym roku nałożono też na ośrodki dodatkowe ograniczenia. Każdy egzaminator dziennie może sprawdzić umiejętności konkretnej liczby kursantów. Mówi pełnomocnik dyrektora lubelskiego WORD-u Jan Wojtaszek. Nie jest to tylko jedyna przyczyna, bo przyczyną też jest pewnie ta pandemia, która panuje i oczywiście był okres, gdzie 2 miesiące nie egzaminowaliśmy. Ci ludzie muszą się teraz, że tak powiem, dopiero doszkolić i jeszcze raz podchodzić pod egzaminy. 2 tygodnie. No, moim zdaniem trochę długo. Powinno być co tydzień, taką myślę, nawet mniejszy czas. Około miesiąc. Trzeba czekać tak długi czas. Wiadomo, że też nie mam za bardzo czasu, żeby w międzyczasie powtarzać sobie praktykę, żeby jeździć, dodatkowo brać lekcje, także no to jest długi czas. Długa przerwa od jazdy może utrudnić trochę to. No i też dużo się jakby czeka z tym i stres większy może być. Dobrze, zapraszam. Wyłącz fotosygl. Mam podpowiedź, wiem, co jest źle. Za późno redukujesz. Mirosław Małecki, jestem właścicielem szkoły jazdy. No teraz jest tak, że są osoby, które porozpoczynały kursy i gdzieś tam zanikają. Nawet rodzice boją się wysyłać swoje dzieci na jazdy. Wiadomo, Lublin jest miastem studenckim. Obecnie znajdują się na studiowaniu zdalnym. Mieszkają bliżej albo dalej, ale poza Lublinem. No te osoby już na pewno nie przyjeżdżają na zajęcia, na jazdy. Pojawiają się takie okazje, gdzie ktoś zrezygnuje ze względu na kwarantannę czy zwolnienie. W tym czasie w to miejsce po prostu możemy kogoś dopisać. Pojawia się to, że tak powiem, z dnia na dzień. Porównując to z innymi ośrodkami, jeszcze jeżeli chodzi o Port Lublin i oddziały w Kraśniku i w Puławach, nie jest najgorzej, bo z tego co wiemy, to w niektórych ośrodkach już te terminy przekraczają miesiąc czasu, a nawet dochodzą do 2 miesięcy, między innymi przez kwarantanny pracowników. Każdy rok, końcówka roku, gdzieś tam zaczyna się to w listopadzie, kończy w styczniu, ludzie przeznaczają swoje finanse na inne rzeczy. Niektórzy zimą boją się robić prawo jazdy, choć to bardzo niedobrze, bo właśnie to jest najlepszy okres, żeby pod okiem instruktora się uczyć właściwie, poprawnie, bezpiecznie jeździć. Kluczyk sprzęgło, rozruch. Proszę gazu mniej, troszeczkę. Także co rok jest chyba troszeczkę niżej w statystykach szkolenia pod koniec roku, ale ten rok jest szczególny. No, my koszty stałe mamy co miesiąc takie same. No niedobrze, że nie ma takiej stabilności. Liliana Kaczmarczyk zajęła się tym swoistym oblężeniem ośrodków egzaminacyjnych dla kierowców. To Trójka, audycja popołudniowa. Za 16 minut będzie 18.

and defend me in the future when all's well. Confront what you are afraid of in the future when all's well. Program trzeci. Wtedy głos powiedział: